dječak mali mahao ručicom, dok sam sinoć prolazio njegovom ulicom. Zašto to, zašto to, zašto to, to me je rastužilo. Zašto to, zašto to, zašto to, to me je rastužilo. To je naše čedo malo, možda te prepoznao. Oca nema, majke nema, dom ga je odhranio. Zašto to, zašto to, zašto to, to me je rastužilo. Zašto to, to me je rastužilo. Ja na drugu odlazim u stranu, dječak mali tužno gleda susica mu kanu. Zašto to, zašto to, zašto to, zašto se dogodilo. Zašto to, zašto to, zašto to, zašto se dogodilo.